1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23 până la 34. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Câteva cuvinte despre rânduiala cinei Domnului și despre rânduiala închinării și despre rânduiala Bisericii lui Hristos. Spune Apostolul Pavel că Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul nerânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Și există o rânduială în Biserica lui Hristos, și există o rânduială a închinării sau o ordine a închinării și există o ordine a cinei Domnului. Ordine vine de la ordin. Deci ordinul este foarte exact. Ordinul trebuie să fie îndeplinit în tocmai așa cum este dat și ordinul descrie autoritate. Cineva care are autoritate dă ordin. Și cineva care dă ordin așteaptă ca ordinul acela să se îndeplinească. Și dacă ordinul nu se îndeplinește, are repercursiuni asupra celui căruia este dat. Fiecare știe că atunci când îi se dă un ordin și când nu oricine dă ordin, nu poate oricine să-ți dea orice ordin, însă este cineva care are autoritate asupra ta și dacă cineva care are autoritate asupra ta îți dă un ordin, știi că din acel moment ești responsabil de aducerea la îndeplinire a acestui ordin. Și dacă nu îndeplinești acest ordin, vor fi niște consecințe, niște repercursiuni. Mult mai mult decât atâta este atunci când ceva este poruncit de Domnul Iisus Hristos, de Împăratul Împăraților și de Domnul Domnilor. Și Domnul nu a lăsat biserica sa așa în haos, în ignoranță, fiecare cum gândește, fiecare cum crede că este bine. Și era pericolul acesta aici în biserica din Corint. Și Apostolul Pavel a trebuit să intervină și să le aducă aminte învățătura Domnului Iisus Hristos, pentru că începe și spune: am primit de la Domnul ce v-am învățat. Ceea ce învăța Apostolul Pavel nu era o părere a lui. Așa gândea el că este bine. Și cei care ascultau puteau să accepte sau puteau să respingă ce este el. Tu crezi că e bine așa, dar noi credem că e bine altfel. Apostolul Pavel spune: am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat. Și anume, observăm că cei din Corint au fost învățați, nu? Deci n-au fost niște oameni neînvățați, n-au fost niște oameni cărora Apostolul Pavel să nu le fi vorbit despre aceste lucruri. Însă, se întâmplă că am învățat unele lucruri și le-am uitat pe parcurs. Sau le-am învățat și nu le-am aplicat cu consecvență unele lucruri. Și atunci, așa s-a întâmplat și pentru cei din Corint, Apostolul Pavel trebuie să intervină din nou și să le aducă aminte și să le spună la început că ceea ce v-am învățat am primit de la Domnul. Deci ceea ce v-am învățat eu nu este ceva relativ, nu este ceva opțional, ci este o poruncă a lui Dumnezeu. Și mai spune în altă parte, tot aici în 1 Corinteni: dacă cineva crede că este însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Apostolul Pavel nu spunea păreri omenești, cum spun unii, să vedem care era părerea lui Pavel despre ceva, sau care era părerea sau concepția lui Iisus despre ceva. Asta înseamnă aproape o blasfemie să spui așa ceva și sunt mulți care folosesc astăzi cuvinte de felul acesta, oameni care nici nu știu bine limba română sau nu înțeleg bine scripturile. Iisus nu are o părere despre un anumit lucru. Apostolul Pavel nu își exprimă păreri care sunt relative și altcineva poate să aibă altă părere. Dacă vrea cineva să înțeleagă, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu nu e o părere. Nu e ceva opțional, este o poruncă a Domnului, ceea ce este scris aici este canon, ceea ce este scris aici este cuvântul lui Dumnezeu, este porunca lui Dumnezeu. Aici nu sunt păreri sau concepții, noi avem păreri. Nu spune Apostolul Pavel celor din Filipii, dacă în vreo privință sunteți de altă părere. Ei aveau păreri, cei din Filipii, cei din biserică, oamenii au păreri. Noi putem să avem părerile noastre, dacă în vreo privință sunteți de altă părere. Și erau, nu? Unii din ei erau de altă părere cu ceea ce scria Apostolul Pavel, Domnul vă va lumina și în această privință. Deci ceea ce spune Pavel nu-i părere, ceea ce gândeau ei era părere despre ceea ce spunea Pavel. Și rugăciunea lui Pavel era ca Domnul să-i lumineze și pe ei în privința aceasta, să treacă de la această părere care este omenească la ceea ce este porunca Domnului. Ceea ce le învăța Pavel, ceea ce le spunea Apostolul Pavel era porunca Domnului. Însă unii nu primeau ceea ce le spunea ca fiind porunca Domnului, ci îl preiau ca o părere omenească. Epistolele lui sunt cu greutate, dar când el este prezent, este moale, este slab, cuvântul lui n-are nicio greutate. Ăștia oamenii ăștia aveau păreri care spuneau așa ceva despre Apostolul Pavel. Deci care este rânduiala cinei Domnului sau ordinea cinei Domnului, ordinea închinării, ordinea bisericii? Doar voi aminti repede câteva lucruri importante din pasajul acesta. Poate că cu altă ocazie vom avea timp să medităm mai mult asupra lor. Primul lucru important este că cina Domnului este instituită de Domnul. Nu este ceva la care putem participa sau nu putem participa, ceva la care, dacă participi foarte bine, dacă nu participi, nu-i mare nenorocire, nu este mare lipsă dacă nu participi la cina Domnului. Este o mare problemă cu frați din bisericile noastre care de ani de zile n-au participat la cina Domnului și nici nu simt nevoia să participe la cina Domnului. E un mare semn de întrebare privitor la apartenența lor de trupul lui Hristos. Dacă ei cu adevărat aparțin trupului lui Hristos, că nu poți aparține trupului lui Hristos fără să ai acest sentiment al identității și al apartenenței de trupul lui Hristos. Dacă ai acest sentiment al apartenenței de trupul lui Hristos, nu poți să stai separat, nu poți să stai departe. Și timpul, dacă a trecut o perioadă de timp în care forțat de împrejurări ai fost separat de părtășia bisericii, de părtășia cinei Domnului, de-abia aștepți prima ocazie, de-abia aștepți sau să chem pe cineva, nu mai poți să stai, nu mai ai liniște în starea în care te afli, pentru că ești ca cineva care e separat de familie, ca cineva care e separat de cei dragi și dorește foarte mult să se întâlnească cu ei, însă împrejurările au fost de așa natură că n-a putut nicicum să se întâlnească. Vă dau un exemplu. Apostolul Pavel a dorit foarte mult să ajungă la Roma. A dorit foarte mult să ajungă să întâlnească frații din Roma, să întâlnească biserica de la Roma, să le împărtășească Evanghelia și spune și să vă dau vreun dar spiritual. Ca întâlnirea lor să fie o mare binecuvântare și o părtășie în Domnul. Însă spune, am vrut de multe ori să vin la voi, dar am fost împiedicat. Și în altă parte spune că am fost împiedicat de Satana. Împrejurările au decurs în așa fel încât planurile apostolului au fost oprite și el practic nu a avut posibilitatea să ajungă la Roma. Foarte mult a dorit să ajungă la Roma. Dacă întoarcem aici câteva pagini în Romani, capitolul 15, să vedeți ce spune. Iată ce m-am împiedicat de multe ori să vin la voi. Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri și fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi. O dorință fierbinte care n-a putut fi dusă la îndeplinire ani de zile. Ani de zile a avut această dorință fierbinte. Pentru că de ani de zile doresc fierbinte la voi, nădăjduiesc să vă văd întreagă când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini măcar în parte dorința de a fi stat la voi. Acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților și așa mai departe. După ce îmi voi fi dorit, împlinit măcar în parte dorința de a fi la voi. Doresc fierbinte să vă văd. Și această dorință a Apostolului Pavel fierbinte era nu numai pentru biserica din Roma, ci pentru alte biserici, pentru toate bisericile Domnului Iisus Hristos, că toate făceau parte din ceea ce se numește trupul lui Hristos, care este biserica. Apostolul Pavel nu avea limite și separări confesionale, doctrinale. Lucra împreună cu apostolii, a fost la Ierusalim, a stat de vorbă cu apostolii, cu cei care sunt stâlpi ai bisericii, Petru, Iacov și Ioan. Și aceștia au auzit de Evanghelia pe care o vestea Pavel, s-au întâlnit, au stat împreună, a stat 2 săptămâni la Chifa, spune în Epistola către Galateni. Și aceștia, când au văzut Evanghelia pe care o vestesc eu neamurilor, nu mi-au adăugat nimic. Vesteau aceeași Evanghelie, același Duh al lui Dumnezeu le-a descoperit Evanghelia. Același Domn al Bisericii, Iisus Hristos, i-a chemat pe acești oameni în lucrare. N-aveau niciun fel de problemă și spune Apostolul Pavel că am căutat să vestesc Evanghelia unde Hristos nu fusese propovăduit, ca să nu intrăm în ogorul altuia. Vedeți cât de bine lucrau acești oameni? Ce armonie era în trupul lui Hristos, nu era conflict, nu era fricțiune, nu era aici zona noastră, dincolo e zona ta. Ei lucrau împreună, acești oameni, la răspândirea Evangheliei lui Hristos și scopul lor comun era ca întreaga lume să audă Evanghelia Domnului Hristos. Și dacă un alt apostol a lucrat într-o anumită zonă sau lucra în anumită zonă, apostolul Pavel nu intra și el acolo. Nu intrăm în lucrul altuia, nu ne suprapunem peste lucrul altuia. Lucrarea este așa de mare, lumea aceasta este așa de întinsă, atât de mulți așteaptă să vestească Evanghelia. De ce să fie doi apostoli într-un loc și în altul să nu fie niciunul? Deci, întâi a fost instituită de Domnul, am primit de la Domnul, a fost învățată de Domnul, instituită de Domnul, ce-am văzut în seara cinei, în seara de joi, începând cu Ioan, capitolul 13, până în capitolul 18, cuvinte, multe cuvinte le-a spus Domnul în seara aceea. A fost învățată de Domnul, am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat. Primită de la Domnul și învățată de Domnul. Este ca o lecție pe care Domnul a transmis-o ucenicilor. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? O lecție practică. Domnul nu le-a spus cuvinte, nu le-a spus predică, teorie, teologie în seara de joi. Domnul s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat ligheanul, a luat ștergarul și a început să le spele picioarele. Cina Domnului este instituită de Domnul, este învățată de Domnul și Domnul desfășoară lecția aceasta practică. Este o lecție practică, Domnul Iisus Hristos le spală picioarele și când a terminat de spălat picioarele, îi întreabă, înțelegeți ce v-am făcut eu? Nu spune, înțelegeți ce v-am învățat. Înțelegeți ce v-am făcut? Voi mă numiți învățătorul și Domnul. Asta e ordinea noastră naturală, părerea noastră, că noi trebuie să învățăm ca să facem. Însă Domnul a făcut ca să învețe. Și spune în Faptele Apostolilor, capitolul 1, Teofile, în cea din tâi cartea mea am început să spun de la început ce a început Domnul să facă și să învețe pe Israel sau pe ucenici. Domnul a început să facă și să învețe. Și cel mai bun mod de a învăța este să vezi pe cineva cum face. Dacă vine cineva și spune, poate să spună multe lucruri, dar hai acum să-ți arăt. Și când îți spune, hai să-ți arăt, acum te uiți la el cum lucrează și trebuie să vezi că dacă nu mă-ți spune, ori îți spune el, poți să iei un tratat, poți să iei o carte, să citești, tot cam atât ai. Și iei carte acum și citești, te apuci să faci. Nu prea iese mare lucru din ceea ce faci. Însă dacă cineva care știe să facă lucrul acesta spune, hai să-ți arăt și te ia lângă el și el lucrează și îți arată și după aceea te pune pe tine să faci și unde greșești, îți arată cum ai greșit și corectează, aceasta este cea mai bună cale de a învăța. Înțelegeți voi ce v-am făcut? Voi mă numiți învățătorul și Domnul. Și bine ziceți că sunt, că Domnul este și învățător și este și Domn. Amândouă afirmațiile sunt adevărate. Însă ordinea nu este cea corectă. Dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am făcut aceste lucruri și voi trebuie să vă slujiți unii altora. Și voi trebuie să vă spălați picioarele unii altora. Este învățată de Domnul. 3. Este împărtășită de Domnul. Am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul în noaptea care a fost vândut a luat o pâine și așa mai departe. Este împărțită și împărtășită de Domnul. Domnul a luat o pâine și a împărțit-o. În seara cinei Domnul însuși a luat pâinea și a împărțit-o. Domnul însuși a luat paharul și li l-a dat. Este împărțită, este împărtășită de Domnul. 4. Reprezintă o închinare adusă lui Dumnezeu. Cina Domnului este un act de închinare adus lui Dumnezeu și dacă am gândit că există o ierarhizare, o prioritate a închinării, dacă am gândit că există o prioritate a închinării, aceasta este cea mai mare. Nu există o prioritate mai mare decât cina Domnului și părtășia noastră la cina Domnului. După ce a mulțumit lui Dumnezeu aflând-o, apoi a luat paharul și a binecuvântat pe Dumnezeu sau și-a mulțumit lui Dumnezeu. Este o închinare adusă lui Dumnezeu. 5. Înseamnă împărtășirea Evangheliei, versetele 25 și 26. În cina Domnului, în aceste elemente ale cinei, este cuprinsă toată Evanghelia. Și împărțind și împărtășindu-ne cu cina Domnului, noi împărtășim Evanghelia în mod public. Versetele 25 și 26, tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el, sau spre amintirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Este o vestire, este o mărturisire, este o împărtășire a Evangheliei până va veni Domnul Iisus Hristos. Ce este Evanghelia? Evanghelia este Hristos. Moartea, îngroparea, învierea, înălțarea Lui la cer și revenirea Lui în slavă. Aceasta este Evanghelia și tocmai aceasta o mărturisim atunci când participăm la cina Domnului. Vedeți cât de important este și cât de puțin vorbim despre asta, dar putem să înțelegem cât de importantă este părtășia noastră la masa Domnului. Nu e un ritual, nu e un ritual, nu e un act magic, nu este ceva tainic, deși are o mare taină cuprinsă în ea. Părtășia noastră la masa Domnului are o semnificație profundă și presupune o participare a ființei noastre în întregime, împreună cu toate celelalte mădulare ale bisericii la închinare. Am putea să spunem, este actul suprem al închinării. În seara de joi, Domnul a spus, am dorit mult să mănânc paștele acestea împreună cu voi. O mare dorință, pentru că oricum am aranja, oricum am ordina serviciile bisericii, orice activitate, orice sărbătoare ne-am putea imagina, nimic nu se compară cu părtășia la masa Domnului, la cina Domnului. Nimic nu se compară. Este instituită de Domnul și Domnul n-a instituit nimic altceva în afară de cina Domnului, pentru că este fundamentală participarea noastră la masa Domnului. Vedeți că de participarea noastră la masa Domnului se leagă, de fapt, întreaga noastră viață spirituală și sănătatea noastră spirituală, dar nu numai sănătatea spirituală, ci și sănătatea fizică. Deci tot ce am putea să ne imaginăm de viața aceasta și de viața viitoare este legat de părtășia noastră și de participarea noastră la masa Domnului. 6 înseamnă introspecție și îndreptare. Versetele 27 la 32. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Pasajele acestea sunt extrem de importante. De obicei, se citește până la versetul 29. De multe ori am participat la cina Domnului, se citea pasajul acesta până la versetul 29. Cei care citeau se temeau să citească mai departe. Ca și cum învățătura Domnului până aici. Deci părerea noastră că până aici e bine, de aici mai departe nu citim, să nu se simtă cumva cineva ofensat din cei care participă aici sau din străinii care participă la acest act de închinare. Însă Apostolul Pavel spune, ceea ce vă spun eu este o poruncă a Domnului, este o ordine a cinei Domnului, este o ordine a închinării, este o ordine a părtășiei noastre la masa Domnului. Și să scoatem afară acest paragraf, să scoatem afară aceste versete, de fapt ne condamnăm singuri. Ne acuzăm singuri, înseamnă că ne temem de ceea ce urmează, ne este frică să spunem aceste cuvinte și într-un mod indirect le respingem, nu le primim. Ne temem de noi, ne temem de ce ne ascultă și nu știu în final de cine ne mai temem. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Asta înseamnă introspecție. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și Apostolul Pavel arată ce înseamnă să se cerceteze pe sine însuși. Că dacă spunem numai fiecare să se cerceteze pe sine însuși, poate să însemne tot și poate să nu însemne nimic. Este o generalizare. Însă acum spune Apostolul, cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului, dacă nu deosebește apartenența lui la trupul lui Hristos, dacă nu deosebește sfințenia trupului lui Hristos, dacă nu deosebește necesitatea de a te sfinți și de a te curăți atunci când te apropii de masa Domnului, pentru că Domnul le-a spălat picioarele ca să fie curați de tot în seara cinei și apoi au participat la cină. Întâi le-a spălat picioarele și a spus că calea principală de manifestare a spălării picioarelor o reprezintă mărturisirea păcatelor, că putem să spălăm picioarele la sute și la mii de oameni, dacă nu ne-am mărturisit păcatele, suntem pierduți pentru eternitate, că nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Dacă păcatele nu sunt iertate, orice fel de slujbă, orice fel de închinare, orice fel de lucrare am putea să facem toată viața, suntem pierduți cu totul. Problema fundamentală e păcatul și soluția fundamentală este pocăința și iertarea păcatelor. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și scoatem afară sau se scoate afară această dimensiune esențială în ce privește disciplinarea și creșterea noastră spirituală. Niciun copil nu crește drept și nu crește integru și nu crește moral dacă nu e disciplinat. Spune Solomon, copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Dar disciplinarea, îndreptarea și mustrarea sunt calea vieții. Orice tată, orice părinte pedepsește copilul lui, pentru că copilul nu are discernământ încă între bine și rău. Copilul poate să facă răul și nu-i conștient de faptul că a făcut răul. Nu știe că e rău și el se miră când părintele îl mustră și îl îndreaptă și spune nu-i bine să faci lucrul acesta. Dacă folosește și nuiaua, el înțelege, chiar dacă nu înțelege cu mintea, cel puțin de frica pedepsei, nu mai face lucrul respectiv. Însă cu timpul va ajunge să înțeleagă lucrul acesta. Mintea lui se va dezvolta, va începe să înțeleagă mai bine realitatea, relațiile dintre oameni și cu timpul înțelege cu mintea. Însă pentru momentul respectiv în care nu înțelege cu mintea, e nevoie de corectare și nevoie chiar de o disciplinare fizică, să simtă o durere în trupul lui, care să-l păzească de lucrul respectiv. Pentru că el nu înțelege cu mintea, doar această disciplinare fizică dureroasă, suferința aceasta îl va păzi de lucrul acela rău, de care părintele știe că este rău și vrea să-l păzească pe copilul lui, vedeți? Părinții noștri ne pedepseau pentru binele nostru așa cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, ne pedepsește ca să ne facă părtași sau ne disciplinează ca să ne facă părtași sfințeniei lui. Orice pedeapsă pare o pricină de întristare. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Era lucrarea lui Dumnezeu între ei și ei trebuiau să recunoască că asta e mâna lui Dumnezeu. Să recunoască că ceva nu-i bine, unele lucruri nu sunt bune între ei, ei nu și-au spălat picioarele, mulți dintre ei nu și-au spălat picioarele, nu erau curați de tot și aveau nevoie neapărat să se cerceteze fiecare pe sine însuși. Spune la sfârșitul celei de-a doua epistole, pe voi înși vă încercați-vă, cercetați-vă, nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, afară numai dacă nu sunteți lepădați. Introspecție și îndreptare. Deci introspecție și îndreptare. Și 7, îngăduință și înțelegere, 33 și 34b. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Îngăduință. Dar și înțelepciune. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, ca să nu vă adunați spre o sândă. Deci este o înțelepciune și este o ordine și este o rânduială. De ce să nu vă adunați spre o sândă? Că așa făceau ei, așa se adunau. Spune aici, în versetul 20, când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Se adunau pentru o masă comună, ce se numește agapa, agapao, o părtășie a bisericii împreună, se strângeau frații toți la masă. Și ei puneau și cina Domnului, atunci se strângeau la masă și se amesteca masa lor și se amesteca cu cina Domnului. Citind unii al căror sânge l-a amestecat Pilat, cu jertfele lor. Au amestecat lucrurile, au amestecat închinarea. Și asta se întâmpla și aici în Corint, nu identic cu ce a fost acolo, însă ceva similar. Când vă adunați, dar în același loc, nu-i cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Și întreabă Apostolul Pavel, ce, n-aveți case să mâncați, să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu? De ce e important să înțelegem rânduiala sau ordinea cinei Domnului? Ei nu mai identificau, nu mai făceau distinție clară în ceea ce înseamnă biserica lui Dumnezeu. Când se adunau și aveau părtășie la o masă comună a bisericii. Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic. Îngăduință și înțelepciune. Nu să faci de rușine pe altul, ci să ne îngăduim unul pe altul, spune Apostolul Pavel. Ce să vă zic, să vă laud în privința aceasta, nu vă laud ce apoi urmează, căci am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat. Și în concluzie, concluzia este îmbunătățirea. Ultima afirmație. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. În participarea noastră la cina Domnului și în această ordine a închinării și în această ordine a cinei Domnului și în această ordine a închinării în biserica Domnului Iisus Hristos, mereu este loc de îmbunătățire. Niciodată nu ajungem la perfecțiune. Să nu gândim că noi am ajuns la ultima rânduială și mai mult de atâta nu se poate face. Mereu este loc de îmbunătățire și spune Apostolul Pavel, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Este o rânduială a cinei, este o rânduială a închinării. Și acum Apostolul Pavel rânduiește lucrurile fundamentale, care sunt vitale, Însă mai rămân detalii și mai rămân alte lucruri care trebuie să fie rânduite. Celelalte le voi rândui când voi veni. Mereu este ceva de rânduit. Ezechia a făcut ce este bine înaintea Domnului. Avea 35 de ani, împărat peste Iuda. Și spune că a umblat în căile tatălui său David. Însă într-o zi vine Isaia, omul lui Dumnezeu, profetul, vine la el și îi aduce o veste care l-a îngrozit, l-a înghețat pe Ezechia. Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că vei muri și nu vei mai trăi. Să vină omul lui Dumnezeu și să-ți aducă așa o afirmație. După ce, de când ai urcat pe tronul împărăției, tu ți-ai pus inima să cauți pe Domnul, să faci ce este bine, ai îndepărtat înălțimile, ai îndepărtat stâlpii idolești, ai restabilit închinarea în casa Domnului, o sărbătoare cum nu s-a mai ținut de pe vremea lui Solomon sau de pe vremea judecătorilor, o sărbătoare a Paștelor, așa o sărbătorit în vremea lui Ezechia. Și dintr-o dată, la 35 de ani, gândiți-vă, la 35 de ani, după câțiva ani de împărățire, să vină omul lui Dumnezeu, să vină Isaia să-ți aducă o veste care te îngheață. Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că vei muri și nu vei mai trăi. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Mai era de rânduit ceva în viața lui Ezechia? Mai era, că altfel nu-i spunea Dumnezeu, rânduiește ce ai de rânduit. Deci, pe pregătirea pentru plecarea din lumea asta înseamnă rânduială, rânduiește ce ai de rânduit, că vei muri și nu vei mai trăi. Dar vestea asta, să nu credeți că l-a înghețat numai pe Ezechia și numai pentru el, că pentru toți este. Tuturor ne vine această veste, tuturor Dumnezeu ne spune, rânduiește ce ai de rânduit casei tale. Este vreunul care nu va muri, numai ultima generație. Dacă Domnul va veni și va găsi în viață, însă este același lucru. Și că vei muri sau că Domnul va veni și te va transforma și te va duce la El, înseamnă tot o părăsire a trupului acestuia și o mutare în prezența lui Dumnezeu. Deci este tot o trecere ca prin moarte, numai că n-ai mai trecut prin sudorile mormântului. Asta e singura diferență. Deci rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că vei muri și nu vei mai trăi. Toți oamenii vor muri. Este rânduit oamenilor să moară o singură dată, de aceea trebuie rânduită viața și trebuie rânduită casa. Și dacă viața și casa trebuie rânduită, sigur că Domnul a rânduit și cina Domnului și toate lucrurile sunt în rânduială. Și vă citesc un verset care e foarte important, Coloseni, capitolul 2, versetul 5. Și apoi vom participa la masa Domnului. Foarte important acest verset. Biserica din Colose a fost o biserică pe care Apostolul Pavel n-a vizitat-o. A auzit despre ea, n-a fost întemeiată de Apostolul Pavel, alți apostoli au fost și au predicat Evanghelia acolo, s-a format o biserică în acest oraș, în această cetate grecească și Apostolul Pavel a auzit despre credința lor și despre felul lor de închinare și despre viața lor și se bucură foarte mult. Și le scrie o epistolă care, așa, din punct de vedere teologic, se aseamănă mult cu epistola către Efeseni. Acolo, în Efes, unde Apostolul Pavel a stat 3 ani și jumătate. Și le scrie celor din Efes o epistolă cum nu scrie la nicio altă biserică, pentru că nicăieri n-a stat așa de mult. Și le poate scrie la un anumit nivel de creștere spirituală, pentru că au crescut acești oameni și prezbiteri din Efes cu care a stat 3 ani și jumătate, au ajuns la un așa nivel spiritual la care puteau să primească unele lucruri pe care alte biserici nu le puteau primi încă. Le trimite această epistolă, epistola către Efeseni, dar și cea către Coloseni seamănă în mare parte, în prima parte, cu epistola către Efeseni. Și auziți ce spune în 2 cu 5, măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi. Vedeți, părtășia în trupul lui Hristos nu i-a văzut niciodată pe cei din Colose. Și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Rânduiala trebuie să fie bună și rânduiala este bună și este bună dacă este rânduiala lui Hristos. Am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat și anume. Privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi. Și mai este ceva important aici. Această bună rânduială ce face? Domnește între ei. Știți ce înseamnă asta? Că domnește? Are autoritate. Fiecare respecta această rânduială bună. Era o rânduială divină, domnea între ei. Dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am făcut vouă aceste lucruri și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora și voi sunteți datori să slujiți unii altora și voi sunteți datori să vă smeriți și voi sunteți datori să faceți lucrarea unui rob. Cine vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Buna rânduială care domnește între voi înseamnă tăria credinței voastre în Hristos. Deci buna rânduială care domnește între noi descrie tăria credinței noastre în Hristos. unde nu există o bună rânduială, unde există amestec, unde există dezbinare, ca și în Corint, asta nu mai descrie o tărie a credinței în Hristos. Apostolul spune, am vrut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, ca unor oameni maturi, ca unor oameni cu credință tare. Dar n-am putut să vă vorbesc pentru că sunteți tot firești și a trebuit să vă vorbesc ca unor prunci în Hristos. Credința nu era tare. Buna rânduială este semnul tăriei credinței în Hristos. Acum, după ce am spus aceste lucruri despre ordinea închinării, despre ordinea cinei Domnului, despre rânduiala închinării, despre lucrurile care trebuie să fie rânduite și pe care trebuie să le rânduim și noi. Și Domnul a rânduit lucrurile bisericii și noi trebuie să ne rânduim lucrurile noastre și noi trebuie să rânduim lucrurile familiei. Și atunci este o bună rânduială și în familie și în viața noastră și în viața bisericii. Și părtășia noastră la masa Domnului reprezintă apogeul închinării, pentru că îndreaptă privirea și inima și gândul și credința spre ziua în care Domnul va veni. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Nu voi mai mânca pâinea, nu voi mai bea din paharul acesta până în ziua când îl voi bea nou, spre noirea tuturor lucrurilor. După făgăduința Lui, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea.